nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prezydent nie złamał zabezpieczeń nałożonych przez NSA, mówi prezydencki minister. Nowo powołani sędziowie Sądu Najwyższego złożyli ślubowanie. Huragan Michael uderzył we Florydę, teraz żywioł przemieścił się nad Georgię. Mężczyznę, którego bułgarska prokuratura oskarża o zamordowanie dziennikarki Wiktorii Marinowej, zatrzymano w Niemczech. Prezydent Andrzej Duda powołał sędziów Sądu Najwyższego wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha nie zgodził się z zarzutami, że prezydent, przyjmując ślubowanie nowych sędziów, złamał zabezpieczenia nałożone przez Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy na ustawę o Sądzie Najwyższym. Jeżeli chodzi o kwestie postanowień wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie jest stroną w żadnym zakresie postępowań, które trwały przed NSA. Te postanowienia nie były doręczane Kancelarii Prezydenta, panu prezydentowi. One nie mogą znajdować w tej sprawie zastosowania do realizacji przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnej prerogatywy, jaką jest powoływanie sędziów. Ślubowanie złożyło 27 z 28 sędziów rekomendowanych przez KRS. Zalane miasta, zniszczone domy, setki tysięcy budynków bez prądu. To skutki huraganu Michael, który przeszedł nad północno-zachodnią częścią Florydy. Na razie wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W momencie uderzenia w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej Michael był na granicy czwartej i piątej kategorii. Towarzyszył mu wiatr o prędkości 250 km na godzinę. Z tak silnym huraganem Stany Zjednoczone nie miały do czynienia od prawie pół wieku. Michael zrywał dachy domów, łamał drzewa jak zapałki lub wyrywał je z korzeniami i przewracał samochody. Prawie 400 tysięcy budynków jest bez prądu. Policja poinformowała o śmierci mężczyzny, na którego dom przewróciło się drzewo. Pełna ocena skutków huraganu jest na razie niemożliwa, ponieważ w rejonach dotkniętych przez żywioł jest w tej chwili noc. Huragan ominął na szczęście duże aglomeracje miejskie. Władze Florydy poinformowały, że w schroniskach znajduje się 6700 osób. W stan gotowości postawiono 3,5 tysiąca żołnierzy Gwardii Narodowej. Po przejściu nad Florydą Michael znalazł się nad stanem Georgia jako huragan trzeciej kategorii. W kolejnych godzinach jego siła słabła, a prędkość towarzyszącego mu wiatru spadła do 130 km na godzinę, co oznacza, że jest obecnie huraganem pierwszej kategorii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zażądał od Arabii Saudyjskiej wyjaśnień w sprawie zaginięcia saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego, który ma prawo stałego pobytu w USA. Władze tureckie podejrzewają, że został zamordowany po tym, jak wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. Tymczasem, zdaniem władz Bułgarii, 21-letni Severin Nadeżdow Krasimirow jest odpowiedzialny za zabójstwo Wiktorii Marinowej. Mężczyzna został zatrzymany w Niemczech. Śledczy oskarżają go o gwałt i morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator generalny Bułgarii Sotir Kakarow mówi, że według ustaleń śledczych zabójstwo nie miało związku z pracą dziennikarki, która zajmowała się m.in. sprawami korupcyjnymi. Zostało przesłuchanych wielu świadków, zarówno kolegów zmarłej Wiktorii Marinowej, włącznie z wydawcą programu i wszystkich innych jej kolegów związanych z jej pracą zawodową. Na tym etapie śledztwa nie możemy stwierdzić, że zabójstwo Wiktorii Marinowej ma związek z jej działalnością zawodową. Ale podkreślam, zatrzymanie podejrzanego w żadnym wypadku nie oznacza zaprzestania pracy nad wszystkimi możliwymi wersjami. Wiktoria Marinowa ostatnio zajmowała się aferą dotyczącą defraudacji unijnych funduszy. Miała być w nią wmieszane firmy budowlane, oligarchowie i politycy. Marsz Równości i kontrmanifestacja organizowana przez lubelską brygadę ONR realnie zagrażają mieszkańcom Lublina, orzekł Sąd Okręgowy w Lublinie i podtrzymał zakaz przeprowadzenia obu manifestacji wydany przez prezydenta miasta. Niebezpieczeństwo ograniczyło niemal z pewnością, mówi Zofia Homa. Spotkanie uczestników zgromadzenia z uczestnikami kontrmanifestacji mogłoby doprowadzić do konfliktu, którego eskalacja może stanowić realne zagrożenie nie tylko dla mieszkańców Lublina, osób przebywających w Lublinie w celach turystycznych, ale co najistotniejsze dla uczestników samego zgromadzenia. Organizatorzy manifestacji zapowiedzieli apelację. Jestem zdziwiony tym wyrokiem, mówi Bartosz Staszewski. Mam nadzieję, że sąd wyższej instancji uzna naszą zgodę w tej sytuacji. Znaczy uzna zgodę na przemarsz ludzi, bo uważam, że to jest nasze konstytucyjne prawo. Sąd apelacyjny na podjęcie decyzji ma 24 godziny. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry pan. Dzisiaj mecz Polska-Portugalia na Stadionie Śląskim. Kolejne spotkanie w ramach rozgrywek Ligi narodów. Portugalczycy nawet bez Ronaldo to mocna ekipa i to przyznają wszyscy. Od szeregowego pracownika stadionu po prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. Jerzy Brzęczek będzie miał kilka twardych orzechów do zgryzienia. Po pierwsze, kto zagra obok Kamila Glika w linii obrony? Jan Bednarek, a może Marcin Kamiński? Selekcjoner reprezentacji Polski będzie też musiał pomieścić w linii pomocy Piotra Zielińskiego, Mateusza Klicha, Grzegorza Krychowiaka, Rafała Kurzawę, a kto wie, może jeszcze Jakuba Błaszczykowskiego i Kamila Grosickiego. Najwięcej emocji budzi jednak linia ataku. Kto zagra obok Roberta Lewandowskiego? Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że będzie to Krzysztof Piątek, który w Genoi strzela gola za golem. Robert i Krzysiek mają wiele wspólnego. Ja uważam, że każdy wariant tutaj jest możliwy. Na tą chwilę Robert z Krzyśkiem nie zagrali jeszcze żadnym spotkaniu, tak więc ja mam nadzieję, że jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, że będą się dobrze rozumieć wspólnie z pozostałymi 9 zawodnikami na boisku. Jeśli Jerzemu Brzęczkowi uda się rozwiązać te wszystkie problemy, to wieczorem będziemy świadkami narodzin nowej reprezentacji, tak jak równo 12 lat temu, kiedy pokonaliśmy Portugalię. Chorzów, Jan Kałucki. A w naszej grupie mamy jeszcze Włochów, którym nie idzie najlepiej. Wczoraj w Genui zremisowali z Ukrainą 1-1, a spokojnie mogli ten mecz przegrać. Mecz został rozegrany dla uczczenia pamięci 43 ofiar zawalenia się mostu. W tej 43 minucie mecz został przerwany na minutę. Sportowo idzie Włochom, z którymi zagramy w niedzielę, słabo, bo w ostatnich 9 meczach Włosi wygrali zaledwie raz i to z Arabią Saudyjską. Natomiast w pozostałych meczach zespół grał zdecydowanie poniżej oczekiwań, przegrywając z Francją, Portugalią, remisując Holandią czy Polską. Oni się kryją, jakby strzelą. Przed nami. Raz do roku, jak mawiał Włodzimierz Smolarek, to i kij od szczotki strzeli. W hokejowej lidze mistrzów Polakom idzie mniej więcej tak jak w piłkarskiej. A czy w naszej szatni jest, żeby był na wszelki wypadek? Kto kij? No kij od szczotki. Na pewno, od mopa. Ale wracając do hokeja, wczoraj GKS Tychy w lidze mistrzów w 3. roku startów wygrał pierwszy historyczny mecz, co nie zmienia faktu, że wszystkie pozostałe przegrał i po 5 kolejkach rozgrywek zajmuje w grupie ostatnie miejsce. Wczoraj zespół z Tych pokonał Bolcano 5-3, no i radość była ogromna. Wszystkie dzieci są nasze, prawda? Tak. Organizatorzy Wimbledonu są gotowi wyciągać konsekwencje wobec tenisistów, którzy będą źle traktować dzieci do podawania piłek. O tym poinformował dyrektor do spraw reklamy tego turnieju. No bo stawka coraz większa, emocje coraz większe i czasami ten i ów za bardzo na biednego chłopca od podawania piłek mruknie, burknie, a to nie będzie miał ręcznika podanego na czas, a to wody podane i tak dalej. No a wiadomo nie od dziś, że wielkim gwiazdom albo wielkim tylko w cudzysłowie w głowie się przewraca. Bardzo podoba mi się ten pomysł, bo rzeczywiście od czasu do czasu zdarzał się taki dżentelmen albo pani naburmuszona i wszystko skrupiało się na tych biednych dzieciach. Wszystko się skrupiało. Dobrze powiedziałem? Dobrze. No. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas bezchmurny dzień. Jeśli pojawią się chmury, to maleńkie i w ogóle nic nam nie zrobią. Temperatura od 18 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 19 w Łodzi i Lublinie, 20 w Koszalinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Gorzowie, Toruniu, Warszawie, Kielcach, Krakowie i Przemyślu, 21 w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Rzeszowie, 22 w Jeleniej i Zielonej Górze i w Opolu jeszcze na dodatek, a najcieplej we Wrocławiu 23. Tak patrzę przez okno, to na razie mówisz, że się pojawią maleńkie chmury, na razie się musi niebo pojawić. No ale... Są maleńkie? Nie są. No, mówiłem, że będzie bez. I tej wersji będę się trzymał. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich 49-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD tylko za 2699 zł oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspirek, syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, A ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać.

wracamy do kuchni, bo dawno nas nie było w kuchni, a ja lubię bardzo te odcinki. Lubię kuchnię. No, ja wiem. Choć zupełnie po panu nie widać. O, można się ładnie zachować? A że w sensie co? Że powiedziałem komplement. A że co, że tak po prostu źle gotujesz, nawet sam tego nie jem? No, wiedziałem, że to nie będzie takie proste. Nie, mam pierwiastek kobiecy. Zawsze znajdzie pan tę lepszą stronę zawsze, sytuacji. Zawsze. Dobrze, dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, pytanie od pani Elżbiety. Pani Elżbieta informuje, że jej mama powtarza bardzo często, że noży nie wolno myć w zmywarce, bo się tępią. Tak. Czy jest to prawdą jakoby? Tak. Tak, to jest prawda, tak. Wysoka temperatura, jaka panuje w zmywarce, plus w sumie chyba coraz bardziej takie żrące środki, których w zmywarce używamy, powodują, że nawet najlepsza, najbardziej taka wartościowa stal nierdzewna podlega korozji, utlenianiu. To powoduje, że struktura tej stali, czy nawet własności fizyczne, one się gdzieś tam degradują, są coraz gorsze. I teraz to nie jest tak, że jeżeli wsadzimy ostry nóż do zmywarki, to po jednym myciu on się stępi, ale to jest tak, że po kilku myciach, szczególnie ta część, która jest naostrzona, czyli tam, gdzie jest cieniutka warstwa, ona zaczyna lekko pękać i przestaje być tak trwała, więc używanie tego noża powoduje, że dużo szybciej on się po prostu zużywa i się tępi. Można oczywiście taki nóż naostrzyć, ale w sytuacji, w której szczególnie w tym właśnie cieniutkim takim miejscu naostrzonym struktura jest nieco naruszona, powoduje, że on już przestaje być w tym miejscu takim, powiedział, gładki. To znaczy tam powstają mikropęknięcia, takie wyszczerbienia. Po jakimś dłuższym czasie, nawet jak ostrzymy ten nóż dosyć regularnie, to widzimy, że on nie jest, no, nie ma równej krawędzi, tylko ona jest taka mocno wyszczerbiona. Ząbkowana. Taka nieco ząbkowana. Więc tak, pani Elżbieto, pani mama ma rację, to tak nie działa, że można te noże bezkarnie sobie myć. Najlepiej nóż nawet, mówię, bo to nie dotyczy tylko noży jakiejś kiepskiej jakości, nawet wyjątkowo dobra i szlachetna stal, po stosunkowo niedługim czasie regularnego mycia w zmywarce się nieco zdegraduje. Najlepiej noże myć oczywiście w ciepłej wodzie, ale gąbką i płynem do mycia naczyń. I zawsze trzeba przy tym uważać, bo wiadomo, palce... Żeby się nie... Tak. Tak. To jest jednak, proszę pana, narzędzie ostre. Tak. Zwykle, bo czasem nie. No jak się myje w zmywarce, to z czasem coraz mniej ostre. Doktor Tomasz Krożek. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Miłego weekendu życzę. Dziękuję. serwisie sportowym pojawił się wątek dzieci do podawania piłek na wielkich turniejach tenisowych. Będą pod szczególną ochroną i to bardzo dobrze. Fantastyczna była scena, kiedyś Nowak Dziokowicz podczas deszczu zaprosił chłopaka pod parasol, pogadali sobie, pooglądali rakiety. Raz takie coś widziałem, więcej się nie powtórzyło. A pamiętam tę scenę, rzeczywiście bardzo sympatycznie to wyglądało, ale pan Nowak Dziokowicz jest dżentelmenem, więc tutaj zarzut. Projekt Tata. Krystian Hanke. Ja o tym Sandomierzu wspomniałem dlatego, że byłem tam z chyba 3-miesięcznym Tośkiem i z wózkiem popielaliśmy po tym wąwozie, o którym za chwilę Kuba będzie opowiadał. Wąwozie kamienistym pod górę, piasek, kamienie, małe koło. Okazało się, że ten wózek jednak jest terenowy. No i troszkę tutaj pary tata też... To są poważne sprawy, oczywiście. Wyzwania. I pod górę. Nie, że tak, że no, pokonana górska premia. A teraz wracamy do kosmosu, bo przed chwilą byliśmy prawie tam. Kiedy ja byłem mały, nie wiem, ty też pewnie, lubiłem oglądać telewizyjne reportaże z fabryk. Obrazki z linii produkcyjnej, na przykład zakładów mleczarskich, czy fabryk mebli, samochodów, czy pędzące jedna za drugą gazety w drukarni nawet. Powiem ci, że w moim przypadku nic się nie zmieniło, ciągle mogę to oglądać. No właśnie, cała ta mechanizacja wzbudzała fascynację. Genów się nie oszuka, dlatego Tosiek też w ramach oglądania bajek wieczorem czasem wybiera serial Jak to jest zrobione i gdzie pokazany jest proces powstawania rozmaitych przedmiotów, od wykałaczek, przez mleko w proszku, po procesory, a nawet trumny. A widziałeś, jak się ołówki robi? Nie widziałem tego odcinka. Fantastyczne. A jak się potem je ostrzy, żeby były takie... A no właśnie, no wszystko przed nami. Dzięki zamiłowaniu brata do nauki i techniki korzysta też siostra, która ogląda razem z nim. Może i ona, tak jak 12-letnia Ania z Lublińca, stworzy kiedyś swój wynalazek. Wczoraj budowała wieżę dla samochodów w przedszkolu, tak się pochwaliła i super. A o wspomnianej Ani czytaliśmy w Kosmosie dla dziewczynek, numerze poświęconym właśnie wynalazkom. Ania stworzyła bardzo praktyczną rzecz, opowiada redaktorka naczelna Kosmosu, Joanna Czeczot. Wpadła na genialny w swojej prostocie pomysł, żeby wszyć do torebki lampkę. Namska torebka jest nieprzeniknioną jaskinią niekiedy i znalezienie w niej kluczy wymaga wielu minut nerwowego przytupywania pod drzwiami. Tata pomógł znaleźć lampkę, babcia pomogła wszyć, ale to nie znaczy, że ktoś zrobił tę pracę za, a nie tyle, tylko ta dziewczynka dostała takie wsparcie i taki sygnał, że jeżeli coś wymyśliłaś, to traktujemy to poważnie i pomożemy ci to zrealizować. To była wyróżnienie nawet za swój wynalazek, bo wysłała go potem na konkurs, więc to jest kolejny taki przejaw tego, że był pomysł od dziecka, ale też było wsparcie dorosłych, którzy tak pokierowali, żeby potem ona mogła też mieć frajdę i satysfakcję z tego, że jej pomysł można zrealizować, pokazać i może się on komuś przydać. I w tej rozmowie jest wiele ważnych rzeczy. O tym, że wynalazca też musi się czasami potknąć, że coś nie wyjdzie, ale przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy taki wynalazek już nie istnieje. No i o dzieci zostały też zapytane dziewczyny o to, co by chciały na przykład w swojej wymarzonej szkole. I to wszystko są wynalazki jeszcze do stworzenia. Na przykład w mojej wymarzonej szkole zamiast schodów są tunele aerodynamiczne, nie musisz ruszać nogami, tylko unosisz się w powietrzu z jednego piętra na drugie. Piękne, prawda? Wyobraźnia dzieci jest nieskończona i to jest pole do popisu dla wynalazców, a właściwie dla tych dzieci, no bo dlaczego oddawać pole komuś innemu? Chciałabym, żeby po szkole biegały psy, serio, żeby nikt nie miał uczulenia na ich sierść, fajnie byłoby, gdyby to one przynosiły dzienniki z pokojów nauczycielskich, a nie dzieci. Wyobrażam sobie też wynalazek dobry na upały, na podwórku przed szkołą, latałyby sobie bańki, chłodziarki, dotykasz takiej bańki, a z niej leci na ciebie chłodna bryza. No przecież to jest przepiękne. Albo na pewno bym sobie wymarzyła szkolną wyrzutnię dla uczniów. Ta maszyna wystrzeliwałaby uczniów w powietrze, a oni otwieraliby spadochrony i podziwiali widoki. Moim marzeniem jest latać. Tak mówią dziewczyny zapytane i opowiadają to wszystko w tym numerze Kosmosu. No ale jest już gotowy kolejny numer i tutaj poczytamy o głosie. Zarówno jako głos taki, którym mogą coś opowiedzieć, komunikować się. Głos, który może być narzędziem do wyśpiewania jakiejś radości, ale też można go wydawać na wiele sposobów. Pokazujemy śpiew polifoniczny, beatboxing, jodłowanie, pokazujemy brzuchomóstwo, ale też mówimy o głosie jako o głosie oddanym w jakimś głosowaniu. Pokazujemy na takim prostym materiale, w jaki sposób zasady głosowania mogą wpłynąć na wynik wyborów. No jest kilka dziewczynek, które decydują, czy chcą wyjechać nad morze, nad jezioro, czy w góry. I w zależności od tego, w jaki sposób będą oddawać głosy, wynik głosowania się zmienia. A w komiksie pojawia się sama Aleksandra Piłsudska, która namawia do wprowadzenia prawa do głosowania dla kobiet. No, sami wiemy kogo. Mija 100 lat zresztą od wprowadzenia tego prawa. A rok kończy sam Kosmos dla dziewczynek. Rok starań o to, by dziewczyny od najmłodszych lat robiły ciekawe, potrzebne rzeczy. Czuły wsparcie i miały pod ręką poradnik nie jak być małą, perfekcyjną panią domu, ale jak być małym, ciekawym świata człowiekiem. Mamy coś takiego jak efekt wow, to znaczy jak już mamy gotowy materiał i rozkładamy te wszystkie strony obok siebie na ścianie płaczu tak zwanej, to po prostu jak nie wydamy z siebie okrzyku takiego wow, to jest super, to znaczy, że coś się nie udało i trzeba się nad tym zatrzymać, poprawiać i tak dalej. No ale też dużo takich momentów, kiedy miałyśmy jakiś pomysł i potem się okazywało, że musimy od niego zupełnie odejść, bo to nie wychodzi, więc też jesteśmy takie pokorne wobec tego i konsultujemy cały czas z naszymi czytelniczkami. Za każdym razem jak przychodzi list papierowy, to my po prostu robimy takie o, odpisujemy. Bardzo nas to też wzrusza, że piszemy do kogoś, kto rzeczywiście istnieje i też chce napisać do nas. A pomysłów na nowe numery jest już ho-ho, więc trzymamy kciuki. Pisać można także do mnie na facebookowy profil Projekt Tata 3. Czekam. I Krystian też zrobi. O! Beata Kiśniewicz czyta odklejki. Wracając z przedszkola, Alicja, znowu dziś płakałam na leżakowaniu. Tata, płakałaś? A dlaczego? Bo chciałam iść do ubikacji. To nie mogłaś pani po prostu powiedzieć? Nie. Dlaczego? Bo płakałam. I tak to właśnie jest. 27 minut po siódmej. Pan Kuba też taki efekt zrobił, bo napisał tak. Dzień dobry. A dlaczego nie ma pana Wojtka dzisiaj? Zawsze mówi, że jak się wszystko dobrze ułoży, to się usłyszymy. Co poszło nie tak? Wszystko poszło tak, panie Kubo. Pan Wojtek będzie jutro. Zapraszamy do reklamy. Teraz z okazji 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów, a w nich pralka ładowana od góry Whirlpool o załadunku 7 kg. Oszczędzasz 50 zł, płacąc tylko 1449 zł. Ekspres automatyczny Saeco Celsius z dotykowym wyświetlaczem. Oszczędzasz 500 zł, płacąc tylko 3999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Oglądaj co chcesz bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz. W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt taniej. Nawet do 35%. Promocja na cały asortyment. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Jolanta Pawlak. 8 osób zatrzymanych, z czego 5 aresztowanych, to efekt śledztwa prowadzonego przez CBŚP i Prokuraturę Krajową na Śląsku. Wśród zatrzymanych są lekarze podejrzewani o wystawianie zaświadczeń w zamian za korzyści majątkowe. Członkowie grupy mogą mieć związek z pseudokibicami klubów sportowych. Zepchnął kontrolera biletów z krawędzi peronu na tory na stacji metra Marymont. Stołeczna policja szukała mężczyzny od lipca. 36-latek usłyszał zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Grozi mu 5 lat więzienia. Po ataku kontroler z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Łukasz Podmostko zrezygnował z ubiegania się o funkcję radnego w Ostrołęce. Powodem jest prawomocny wyrok. Od września zeszłego roku jest wiceprzewodniczącym lokalnego koła Nowoczesnej. Został w 2013 roku dwukrotnie skazany za oszustwa. Kolejne spotkanie Trump-Putin możliwe w pierwszej połowie przyszłego roku. Może dojść do niego w Finlandii. Fiński prezydent, który gościł obu przywódców w lipcu, przyznał, że sprawy zmierzają w niespodziewanie lepszym kierunku. Pełny serwis w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Patrycjusz Wyżga. Wstrząs przy Wall Street w Nowym Jorku. Główne indeksy amerykańskich giełd zakończyły środową sesję mocnymi spadkami. Dow Jones i S&P 500 zanotowały największe straty od lutego. Spadkom przewodziły spółki technologiczne, dla których był to najgorszy dzień od 7 lat. Na zamknięciu Dow Jones spadło ponad 3%, indeks S&P 3,3 na minusie. Technologiczny Nasdaq stracił ponad 4%. To największy spadek indeksu od czerwca 2016 roku. Wszystkie 65 firm z sektora IT należących do S&P 500 poszło w środę w dół. 5 największych pod względem kapitalizacji spółek informatycznych Alphabet, Amazon, Apple, Facebook i Microsoft straciły wczoraj ponad 4% giełdowej wartości. A skoro takimi spadkami zakończył się w nocy naszego czasu giełdowy dzień w Nowym Jorku, to trwająca właśnie sesja w Azji jest jeszcze gorsza. Niecodziennie obserwujemy aż takie spadki. Tokio traci ponad 4%, Szanghaj prawie 5%, Seul i Hongkong na niemal 4% minusach. O tym, skąd wzięło się tąpnięcie na giełdach, wyjaśnia specjalnie dla Trójki Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Jak do tej pory USA trzymała się bardzo mocno, mimo tego, że na przykład włoskie problemy ciążyły europejskim markom już od jakiegoś czasu, czy na przykład Azja zniżkowała ze względu na obawy o wojny handlowe. Stany Zjednoczone zdawały się być na to odporne, jednak ostatni wzrost rentowności obligacji dziesięcioletnich zaczął martwić i tamtejszych inwestorów, a jesteśmy tuż przed sezonem wyników kwartalnych. No i te obawy połączyły się z tymi, że być może razem z kwestiami handlowymi zacznie wpływać to negatywnie na gospodarkę. Także dzisiejsza sesja azjatycka przynosi kontynuację takiej wyprzedaży. W Azji widzimy spadki 3-4%. No i wydaje się, że ten niekorzystny nastrój zostanie również przeniesiony na rynki europejskie. Dzisiaj można się niestety spodziewać istotnych spadków na warszawskiej giełdzie. Na koniec waluty. Tutaj także dominuje kolor czerwony, a to akurat dobra informacja dla tych, którzy chcą kupić waluty, bo dzisiaj nieco tanieją. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,74, funt 4,94, a frank szwajcarski teraz po 3,79 zł. Więcej o spadkach na giełdach w Informatorze Ekonomicznym, a ekonomia wróci za godzinę. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to niewiele mam Państwu do powiedzenia, bo nie będzie. Będzie bezchmurnie, będzie ładnie. Jeśli pojawią się delikatne chmury, to niczego złego nie przeniosą. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na Podlasiu i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 23 na krańcach zachodnich Dolnego Śląska. Dziś od rana jesteśmy w Sandomierzu, więc sprawdźmy, jak tam na rynku. Czy pięknie, czy już słońce jest i czy zimno, bo ranek chłodny jeszcze był. Kuba Witkowski. Tak, jestem. No już jest coraz cieplej. To sprawdzaliśmy przed chwilą, jaka jest temperatura. No około 12-13 stopni Celsjusza tutaj na rynku w Sandomierzu. Na niebie są lekkie chmurki, ale mam wrażenie, że to jest tylko zjawisko poranne. Wraz z rozwijaniem się dnia to powinno się zmienić. Spojrzałem też na okoliczne doliny, bo rynek jest dość wysoko położony i są lekkie mgły poranne. Zjawisko, które tutaj jest dość powszechne o tej porze roku, ale te mgły nie są tak gęste jak wczoraj. Wczoraj no, było tu prawdziwe mleko, w zasadzie wystarczyło wyciągnąć dłoń i końcówki palców nie było widać. Do tego stopnia. Do tego stopnia. Kuba Witkowski, za chwilę porozmawiamy o jeździe rowerem, ale to jeszcze za chwilę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

to bardzo smuci mnie, bo oto tu dzieli głos. Wojna grubych z chudim. Tak, dziś zapraszamy na poniedziałek o poranku. Kolejne spotkanie za 17 minut będzie 8. Na program zaprasza Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. Sandomierz. Dziś tam jesteśmy, a Sandomierz jest nazywany miastem królewskim i mimo, że dziś liczy nieco ponad 20 tysięcy mieszkańców, ma kilkaset zabytków, których nie powstydziłby się Kraków, Poznań czy Warszawa. Na miejscu, na sandomierskim rynku, tuż obok ratusza, jest Kuba Witkowski. Kubo, no skąd w Sandomierzu takie bogactwo? Wszystko przez to, że już w średniowieczu to miasto miało szczególne znaczenie dla Polski. Słynny kronikarz zwany Gallem Anonimem zaliczył Sandomierz obok Wrocławia i Krakowa do trzech głównych siedzib Królestwa Polskiego. I co tu dużo mówić, ślady królewskiej obecności widać tu na każdym kroku. Jak pięknym miastem jest Sandomierz, ci, którzy tu jeszcze nie byli, mogą się przekonać oglądając znany serial kryminalny Ojciec Mateusz. Kojarzą Państwo postać duchownego, który przemyka na rowerze przez sandomierski rynek. I ja stąd postanowiłem, a jakże, także na rowerze rozpocząć zwiedzanie. Z miejscowym przewodnikiem Kacprem Polańskim spotkałem się właśnie tutaj przed ratuszem. To wyjątkowo urokliwy budynek. Usłyszałem pierwszy, ale nie ostatni raz podczas tej wycieczki. Tu właśnie to wykonanie, taki majstersztyk. Widzimy te jaskółcze ogony w narożach, prawda, te wieżyczki z wysuniętymi cegłami. To jest naprawdę taka koronkowa robota. Co się teraz mieści w ratuszu? Tak naprawdę to Urząd Stanu Cywilnego przede wszystkim, no i te okolicznościowe spotkania Rady Miejskiej. To co, ruszamy? Ruszamy, oczywiście. Opa, i jedziemy. Ulicą Mariacką zjeżdżamy w stronę katedry Pałacu Biskupa Ordynariusza, czyli też śladami Ojca Mateusza, czyli jedna z dwóch głównych ulic Sandomierza, która wiedzie właśnie do katedry sandomierskiej i dalej w stronę Zamku Królewskiego. Tu po lewej stronie mamy Pałac Biskupa Ordynariusza sprzed 150 lat i od razu mamy kapitalną budowlę gotycką, czyli katedrę sandomierską. To co, zajrzymy do środka? Tak, oczywiście, spróbujmy. Potężne drzwi, jak widać, wprowadzają nas tutaj na bocznym wejściem od razu do nawy głównej. I proszę zawsze wszystkich, żeby zwrócili uwagę na bogactwo malarstwa barokowego. Co to za ławeczka? Bo ona jest dość charakterystyczna, przypomina łańcuch rowerowy. Tak, właśnie to jest ogniwo łańcucha, który to łańcuch nazwany jest zielonym łańcuchem, czyli Green Velo. I Sandomierz ma szczęście, że jest na tym właśnie szlaku Green Velo w tej części pięknej Polski Wschodniej. To dość popularny ostatnio szlak rowerowy. Tak, bardzo popularny, ale też poprowadzony no, ze świetnym zamysłem, żeby pokazywać najciekawsze rzeczy w regionie. No dobrze, to ruszamy szlakiem Green Velo. Przyzna pan, że wjechać tutaj na zamek to trzeba już mieć kondycję. Tak, troszeczkę trzeba mieć wprawy w nogach. No ale i też widok piękny. Dokładnie, nagrodą za wysiłek jest przepiękny widok właśnie na Kotlinę Sandomierską, na Bulwar Nadwiślański, no i Drogę Królewską do Krakowa, tylko 170 km. Też rowerem można przejechać. Co wiadomo na temat tego zamku? No, mówimy, że to jest taki miszmasz, bo to był przecież kiedyś drugi Wawel. Połowa wieku XVII Szwedzi wysadzają nam dosyć skutecznie całe to założenie potężnego zamku sandomierskiego, zamku królewskiego i dawne skrzydło zachodnie. Trzeba było 20 lat po tym wydarzeniu, czyli po potopie szwedzkim dopiero naprawić i stworzyć korpus zamkowy, niestety na bazie tylko skrzydła zachodniego. Gdzie my jesteśmy? Bo dojechaliśmy w takie miejsce, gdzie chodnik się urywa i zaczyna się coś, co trzeba nazwać wąwozem. Tak, jeden z dwóch blisko Starówki, czyli wąwóz Świętego Jakuba. Powyżej mamy oczywiście zespół dominikański Świętego Jakuba. Sandomierz w ogóle jest nazywany miastem wzgórz i miastem wąwozu. Tutaj mamy oczywiście siedem wzgórz, tak jak wieczne miasto Rzym, ale też przede wszystkim wąwozy. Dotarliśmy pod kościół Świętego Jakuba, zespół klasztorno-kościelny ojców dominikanów. To jest chyba miejsce, w którym ten Sandomierz najlepiej się prezentuje. Ten widok na tą winnicę, widać katedrę, widać zamek z tej najlepszej strony. Dokładnie. I widać pierzeje Starówki. Tak. Widać nawet bramę opatowską. Tak, właśnie, ten punkt, kolejny punkt widokowy. A my tu mamy Wisłę, mamy Dolinę Wisły, fragmenty Puszczy Sandomierskiej widziane. Tu zdecydowanie chyba jest ładniejszy widok. To jest chyba ostatni punkt naszej rowerowej wycieczki po Sandomierzu. Tak, jechaliśmy na wzgórze staromiejskie, na ulicę Oleśnickich. Jesteśmy przy domu, przy kamienicy, która wprowadza nas w labirynt podziemny, czyli do trasy podziemnej półkilometrowej długości. To co, schodzimy? Schodzimy do lochów. Muszę przyznać, że trasa robi wrażenie. To ciąg ponad 30 pomieszczeń, w zasadzie połączonych ze sobą, kamienicznych piwnic. Kiedyś były to składy bogatych kupców. Według legendy w podziemiach zasypano Tatarów, którzy zostali podstępnie zwabieni przez bohaterską córkę kasztelana. Ale rozumiem, że po tych tam podziemnych to rowerem już nie. No, zostaliśmy zatrzymani, chociaż było pytanie, a panowie to tak tymi rowerami tam będą jeździć? Ja mówię, no będziemy chyba nie. Pierwszymi osobami, które to zrobią. Chyba nie. Kuba Witkowski jest na rynku w Sandomierzu. Gdyby państwo chcieli odwiedzić, to na pewno nie przeoczą państwo naszego wozu. I no, przypominam też pytanie, 73533 do wygrania zestaw bielizny termicznej. Ja pytamy o ten krzemień pasiasty i taką alternatywną nazwę dla niego sympatyczną. Gdyby państwo mieli, to czekamy. 73533 do 9:00 w rozwiązanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A z Kubą połączymy się za godzinę. Na program zaprosił Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. And for the girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! I tu wchodzimy my z rowerami. Aha, jeszcze pan prokurator Szacki się państwu przypomniał, jeśli chodzi o Sandomierz. A jeśli chodzi o balon... Ja posłał pana, który zadzwonił pytaniem lot balonem. Nie bać się absolutnie. Niesamowite przeżycia. Dostaliśmy z żoną na 25. rocznicę ślubu od naszych dzieci również takie atrakcje. Polecieliśmy razem z nimi. Niezapomniane wrażenia. Niech pan się nie boi. Będzie naprawdę dobrze. Będzie pan zadowolony. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. To zaczniemy od czegoś żywiołowego. Może pan zaśpiewa? Bardzo dziękujemy. Hot, hot, hot. No, będzie gorąco pewnie, bo to środek lipca. Letnie festiwale powoli zaczynają zmuszać do poświęcania im uwagi. Organizatorzy Colors of Ostrava ogłosili właśnie pierwszą gwiazdę i jest nią obchodzący 40-lecie pracy artystycznej zespół The Cure. No i to jest jeden z około 20 festiwali, na których grupa planuje się zaprezentować latem przyszłego roku. Raczej nie wlicza się do nich występ 8 czerwca w Malahide Castle w Dublinie, choć Robert Smith i jej spółka tego koncertu jeszcze nie potwierdzili, to wysyłają wyraźne znaki, że i do niego dojdzie. A 18 już edycja Colors of Ostrava odbędzie się w czeskim mieście między 17 a 20 lipca dokładnie i w tej chwili do kupienia jest druga pula biletów w liczbie 9 tysięcy, a w cenie nieco ponad 100 euro, 101 euro 63 eurocenty dokładnie. Dodam jeszcze, że w Ostrawie wystąpią, a po cichu w tej wyliczance letnich festiwali mówi się coś o pewnym festiwalu w Polsce, ale to na razie mówi się po cichu. A teraz zespół Capital Punishment, który wydał swój debiutancki i jedyny album zatytułowany Roadkill w 1982 roku, a 23 listopada ukaże się pierwszy nowy materiał grupy, zawierający 5 utworów epka, zatytułowana jest po prostu This is Capital Punishment. Historia grupy pewnie potoczyłaby się jak historia wielu zespołów zakładanych w czasach szkolnych. Capital Punishment nie zagrali ani jednego koncertu, gdyby nie jej perkusista, którym jest aktor Ben Stiller. Kilka tygodni temu ukazała się reedycja albumu Roadkill, a przy tej okazji panowie zeszli się ponownie i nagrali nowe piosenki. Wydawnictwo dostępne będzie z okazji Record Store Day Black Friday 23 listopada, a tę sesję nagraniową sprzed 36 lat popularny aktor wspomina tymi dwoma zdaniami. Pamiętam, że byłem bardzo zdenerwowany, bo ja w zasadzie w ogóle na perkusji nie grałem. W ogóle nie słychać. Nie, prawda? Równo jest. Ten grzebień też tam w tle całkiem nieźle wypada. Nie wiem, kto gra, bo to akurat żaden znany aktor. W każdym razie Capital Punishment, no taka perełka trochę dla kolekcjonerów niebawem. Przepraszam, bo mi się przypomniało, że po wielkiemu cichu i tu sobie ku miastu na zwiady. Bardzo dobrze. Uwolniło mi się w głowie. Hałasu musiałem. Nie robił. Otóż to. No dobrze. No to... to jakieś pukanie teraz będzie? My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me George. A to wszystko jasne. Zapraszamy bardzo serdecznie już za niecałe 2 tygodnie. Dokładnie 27 października podczas łódzkiego festiwalu Sound Edit wystąpi, jak to zawsze robi, ze swoim setem DJ-skim. Tymczasem w kwietniu przyszłego roku 78-letni muzyk wyruszy w swoją pierwszą trasę koncertową z występami na żywo. Swoją decyzję komentuje tak. To coś, co zawsze chciałem robić. Fani mnie pytali, czy kiedykolwiek zagram na żywo, a nie z płyt. I w tamtych czasach to było nie do pomyślenia, żeby producenci wyszli ze swoich studiów nagraniowych. Ta przestrzeń była zarezerwowana dla wokalistów. Dziś DJ-e i muzyczni producenci stali się supergwiazdami muzyki popularnej, więc to chyba odpowiedni czas. Z Moroderem, który obsługiwać będzie instrumenty klawiszowe i vocoder, takie urządzenie, na scenie pojawi się cały zespół muzyczny oraz wokaliści. Trasa rozpocznie się 1 kwietnia w Birmingham i skończy 22 maja w Paryżu. Po drodze zaplanowano przystanki m.in. w Londynie, następny przystanek Bruksela, a następny Berlin, Budapeszt, a potem Rzym. No to jeszcze przez minutę. Zapraszamy do reklamy. Teraz z okazji 20 lat MediaMarkt 20 nowych sklepów, a w nich 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD tylko za 2999 zł. Laptop HP z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows